الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلاة الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. Kabla ya kuanza darsa, yatupasa turejeshe shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukusanya tena katika nyumba yake subhanahu wa ta'ala, tukiwa tumeanza ibada ya funga, na akatupa Allah umri ya kufika wakati huu. Wangapi wenzetu wameshahawilika, walikuwa tamani sana kuwa pamoja na sisi, lakini wamepatikana na haki ambao ni kifo, wako mbele ya Allah. Wengine hawajielewi, wengine wako hospitali, wengine wako majumbani, lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala akatupa tawfiq, tukaanza na tukafika na kushuhudia mwezi wa Ramadhani. Ni neema kubwa hiyo, ni neema kubwa ambayo watu wengi wanatamani. Kitabu chetu hiki ni kama tulivyochagua tulipoanza kuulizana, tuanza ad-darsul awwal, ni mudhakiratu fi ahkami siyam, kitabu ambacho kinachozungumzia hukumu ya funga. Leo insha Allah tupatika somo la kwanza katika mlango huu, shurut siyam shahr Ramadhan. Shuruti za kufunga mwezi wa Ramadhan. Shurut siyam shahr Ramadhan saba. Shuruti za kufunga mwezi wa Ramadhani ni saba. Baada ya kutaja Sheikh kwa jumla hivyo, akasema watankasimu ila kismain. Shuruti hizi saba zimegawanywa mara mbili. Mwanzo zimetajwa kwa jumla sharti saba, halafu zikagawanywa zile sharti saba vile vile mara mbili. Al-qismu al-awwal, sehemu ya kwanza, shurutu sihati, sharti ya kusihi somu. Sharti ya kusihi somu, wa hiya arba'a, ni masharti manne. Mtu yote ambaye kwamba hajatimiza hizi sharti nne, basi somu yake haisihi. Na bila shaka imbakia masharti matatu na tutafikia insha Allah. Sharti ni kitu ambacho kwa hapa kukosekana kwake kile kilichokusudiwa hakiwezekana, haiwezekani kupatikana kwake. Sharti ni kitu ambacho kwamba inakufikishia kwamba kile unachotaka kukifanya kisipatikane na kisifanyike. Na ni nne, asema Sheikh, sharti ya kwanza ni kwamba al-Islam ni Uislamu. Mtu akafanya ibada aina yoyote, sawa ni swala au ni funga au ni hija, ibada aina yoyote, akawa yeye si Muislamu, ibada kama ile haikubaliwi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, tukayatangulia matendo yao yale waliyotenda tukayapeperusha na vumbi. Hakuna kitu chochote atakachokifanya mtu katika ibada ya sharia akawa yeye si Muislamu ikakubaliwa. Na yule ambaye kwamba si Muislamu akifanya jambo la khairi duniani hulipwa hapa hapa, hulipwa hapa hapa. Kama alivyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Umar radiyallahu anhu, wakati alipomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam amelala chini ya mti na amelalia jamvi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amelalia jamvi mpaka likamwathiri kwenye mbavu zake. Umar akaja akamwambia, ya Rasulullah, kina Kaisar na kina Kisra wafalme hao walala kwenye vitanda vya dhahabu, wewe ya Rasulullah walala kwenye jamvi mpaka ikakuathiri, kwa nini usimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakupa sawa na vile alivyowapa wale? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Umar, ama tarda an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Umar, wewe hivi huridhii kwamba akhira iwe yao hao, akhira iwe ni yao na akhira iwe yetu na dunia iwe yao, pamoja na kwamba Waislamu pia wapata sehemu kubwa ya neema katika dunia vile vile, lakini dunia pia wanaopewa hasa tena wale makafiri. Ama tarda huridhia Umar an takuna lahum dunia, dunia iwe ni yao hao makafiri, walana al-akhira, na akhira iwe ni yetu. Kwa hivyo wao yao leo watatenda kitu kizuri, watalipwa hapa hapa duniani, hawana kitu akhira, hawana kitu akhira. Kwa hivyo Muislam ni sharti ya kwanza ya kusihi ibada aina yoyote, sharti ya kwanza lazima ipatikane na ni Uislamu. Uislamu ndio sharti ya kwanza, al-Islamu, Uislamu. Na Uislamu ni mtu kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, al-istislamu wal-khudu' wal-inqiyad li-amrillahi Subhanahu wa Ta'ala, kufata kunyenyekea amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sharti ya kwanza lazima awe ni Muislamu. Yeyote atakayetenda amali njema, sharti ya kusihi kwake amali hiyo njema ni lazima awe nani? Awe Muislamu. Sharti ya pili, al-aqlu, lazima huyo mwenye kufunga awe na akili, asiwe mwendazimu wala asiwe mtoto mdogo ambaye hafahamu. Lazima awe na akili. Wasumiya al-aqlu aqlan li'aqlihi amma la yajuz. Akili imeitwa akili kwa sababu ya kumzuia mtu kutotenda mambo ambayo kwamba hayafai. ديكيتو عقل يمنع الانسان ان يعمل ما لا يجوز انمزويا منادام كفنيا جامو امبالو حالفاي فايو لازم اوينا اكيدي بعدا كوني مسلم اوينا اكيدي سوا سوا يوجوا يوفanya kitu gani ibada anayofanya ni ibada aina gani ni ibada kwa wakati maalum au ibada ambayo kwamba kwa mwaka mara moja au kwa umri ni mara moja aelewe kabisa. Kwa hivyo sharti ya pili awe na akili. Mwendazimu ibada yake haikubaliwi. Mwendazimu ibada yake haikubaliwi kwa sababu yeye haandikiwi madhambi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati rufi'a alqalamu an ummati, wame samehewa umma wangu kutoandikiwa madhambi katika hali fulani. Wakiwepo kwanza ni kwamba as-saghiru, akiwa mtoto mdogo haandikiwa madhambi, hata yablugha, mpaka abalighi, wal majnun, na mwendazimu, hata yafika, mpaka apatie aparudiwe na akili yake kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu akitaka kufanya ibada baada ya kuwa ni muislamu lazima awe na akili, bila hivyo atabaki kuwa ni muislamu lakini ibada hii ya funga au ibada yoyote pengine ya sala haimpasi, kwa sababu hajui anachokifanya, hajui anachokifanya, na mtu lazima ajue anachokifanya. Sharti ya tatu katika zile shuruti ambazo ametaja Sheikh rahimahullah wa jazahullah khairan ni tabiitu niyya, ni kuilaza niyya min al-layli, kuanzia usiku, ni kuilaza niyya kuanzia usiku. Yani ina maana ya kuwa mtu atienia usiku ili alala au hakulala, lakini kwa ametimiza sharti ya kusihi ibada hiyo ya funga, ni lazima ailaze nia, yani atie nia kuanzia usiku, atie nia kuanzia usiku. Mathalan amefuturu, amekula, pengine amelala na asitie ania, lakini akaamka akatia nia, akatia nia pale alipokuwa yughala daku au kabla ya kula daku kidogo, ni sawa sawa madamu haikufikia wakati wa alfajiri, basi hakuna tatizo, mtu aweza akatia nia. Kwa hivyo tabiitu niyati min al-layl, kuilaza nia kuanzia usiku, likulli yawmin, kila siku, kila siku atia nia, kila siku atia. Jana umetia nia, leo ukifuturu utatia nia, kesho namna hiyo, wadawalaika na kuendelea mpaka tumalize mwezi tukufu Ramadhani, tukijaliwa kuimaliza. Waakduha, na kuitiania fi awali waktihi, mwanzo wa wakti, mwanzo wa wakti wa pengine usiku, au mwanzo wa wakti ya kula daku, ni sawa, haina tatizo. Inda intihai almutasahiri min sahuri, wakati anapo koma mwenye kula daku yake. Akishamaliza aweza katia ania, au ashafikia wakati wa kula daku atie nia, kwa sababu sharia yetu ni nyepesi, hakuna uzito wa aina yoyote. Kwa hivyo wakati kama ule ambako madamu wakati imebaki, basi wewe utatia ania. Fa'an Hafsa Umul Muminin, fa'an Hafsa Umul Muminin radiyallahu anha, hadithi bukewa na Hafsa mama ya waumini radiyallahu anha, Mungu amwele radhi, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man lam yubayyiti siyam, mtu yote ambaye kwamba hakuilaza nia ya funga, qabla alfajri, qabla sala alfajiri, fala siyama lahu, hana saumu huyo. Mtu yote ambaye kwamba yeye hakuilaza nia kabla ya sala alfajiri, huyo hana funga, somu yako haisihi, somu yake haisihi mtu kama yule. Na katika hukumu hii Mtume ametaja hadithi nyingi sana. Hadithi ya kwanza imetajwa na Imamu Ahmad rahimahullah, hadithi ya 287. Vile vile hadithi nyingine ya Abu Daud, Imamu Abu Daud ndio amepokea hadithi ya 2454. Hadithi ya tatu imepokewa na Tirmidhi rahimahullah, hadithi ya 730. Namba ya hadithi ya 730. Na vile vile Imamu An-Nisa'i pia amepokea hadithi hii vile vile, hadithi ya namba 196. Na vile vile Ibnu Majah rahimahullah amepokea katika hadithi ya 1700, na Ibnu Khuzaimah pia amepokea, na Ibnu Hibban amepokea vile vile, wasahahu Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani amesema hii hadithi ni sahih, fi kutubin kathira, katika vitabu vingi sana ametaja hadithi hii ya Hafsa radhiallahu anha wa ardhaha, katika vitabu ni sahihu aljami', na vile vile hadithi mpokewa na Daruqutni na Baihaqi, akipokea kutoka Aisha radhiallahu anha wa ardhaha. Kwa hivyo ni wajibu kuilaza nia, wala haifai mtu kuidharau nia. Akisahau hakuna tatizo, amesahau na yeye hakukusudia. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, lakini akiwa yuakumbuka ni ajilazimishe afanye bidii mtu kama yule kulazania, au angalau atie nia kabla ya kudhihiri alfajiri ya kweli, kabla ya kudhihiri alfajiri ya kweli. Kwa hivyo hadithi yetu ni sahihi. Hadithi ni sahihi kama tulivyoshiria. وعلق عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته. الشيخ ابن باز اكشرهش نكبينش حديثه اليبقوا اكبينشيا بعض حديث زلزوكو كتكا لزبينشا كوني تشيني حاشية نيلي ماندشا تشيني كبسا مانزو أصلي عندكو رفاكو بيقو مستاري zile za chini kama hizi hadithi zizo zidotajwa, akabainisha katika kitabu chake Bulugh, katika kitabu cha Ibn Hajar rahimahullah alipokuwa yasherehesha Bulugh al-Maram, alitaja hivyo hivyo katika ukurasa 404 alipokuwa akibainisha hadithi ya 626. الحديث حديثه يدل يتؤنيش نيتفهمش على الأمر يويا أمر يكو أمرشوا بعقد نية الصيام كتية نية يصوم في أول وقته منذ وقت maana wewe uweza ukafuturu msikitini sasa uelekea nyumbani ukatia nia kabisa, ukatia nia kabisa, au umesali mathalan tarawih na ni waenda nyumbani kwenda kujipumzisha ukatia nia vile vile. Kwa hivyo lakini ni wajibu na ni sharti atie nia mtu katika funga lake, ni lazima atie nia. Na atie nia. Kwa hivyo nia ina umuhimu mkubwa sana kwa mwenye kufunga. Nia ina umuhimu mkubwa sana kwa mwenye kufunga. Atie nia, ni wajibu kwake atie nia, na ilaze kuanzia usiku na akiwa mathalan hakutia, basi zile nyakati zilizobakia atie nia atie nia. Kuna hadithi ya mtume vile vile nyingine iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu akiwa anatuhimiza kuwa ni wenye kutia nia na vile vile kula daku. Ni muhimu mtu kula daku kwa sababu itamsaidia sana katika kutimiza hii ibada ya funga. Ni muhimu sana mtu kula daku, mtu asiachilie tu nafsi yake akasema kwamba mimi tafuturu basi khalas sito kula daku. Ni muhimu sema inda intihai saimi min sahuri. Hadithi ya sema alhadithi yadullu, hadithi yatuonyesha ala alamri, kuwa kuna maamrisho inayotoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam biaqdi niyati siyam, kwa kutia nia ya kufunga fi awali waktihi, mwanzo wa kufunga. Sema inda intihai saimi, pale anapomaliza aliyefunga minas sahuri kula daku. Sema minas sahuri bifathi sini ni kile chakula kinachohiliwa, na ukisema asuhuru kwa dhamma ni kile kitendo kinachofanyika kule kula chakula kule, ndio kuitwa hivi. Inne sharti ya nne, na hii ndio sharti ambayo kwanza aliigawanya akasema kwamba ni shuruti sihati asawm, ni sharti ya kusihi saum. Zikikosekana hizi sharti nne hakuna saum, hakuna funga. Sharti ya nne yuzadu fi haqil mar'a, yazidishwa sharti ya nne kumhusu mwanamke, kumhusu mwanamke ni anapotaka kufunga. Sharti ya kwanza quluha min alhaidhi wan nifas, ni lazima awe ameyapukana na ametahirika kutokamana na ada ya mwezi na damu ya kuzaa. Pindi anapokuwa na damu ya mwezi, basi hafai mwanamke kufunga kwa sababu amekosa sharti ambayo ni tahara. Ni sharti ni kwamba awe tahir wakati anapoanza ibada. Kwa hivyo ni sharti ya nne ni kwa mwanamke awe amesafika na ametahirika kutokana na haidhi na vile vile damu ya kuzaa. Mtu anapozaa hutokuwa na damu kama unavyoelewa zaidi nyinyi. Asema undur li sharti niya fi siyam, angalia sharti ya niya katika funga. Fatawa al-lajna ad-da'ima, tuangalia katika fatawa ya ulama ya Saudi, wale ulama wakubwa wanaofutu masala ambayo ni ya tisa, ambaye ametaja kwamba namba 149 athania. Na tayib, haya masharti haya maana ni lazima ipatikane kwa mwenye kufunga. Lazima awe Muislamu, lazima awe na akidi timamu, lazima ailahi nia kutoka usiku, au akisahau baada ya kumaliza tu kula daku, basi atie nia kabisa. Sharti ya nne ni mwanamke atahirike kutokana na damu ya haidhi na nifas. Ama sehemu ya pili katika hizo shuruti, kwa sababu Sheikh amegawanya mara mbili, sharti nne amefanya shurutu siha, sharti ya kusihi funga, na sharti tatu ilibakia ni shurutu taklifu, ni sharti ya kulazimika mtu kufunga atakapokuwa na zoma. Sharti hizo tatu ni sharti inayomlazimisha mtu kufunga. Taklifu ni kwa maana ni mtu amebalighi. Mtu anapobalighi ni lazima afunge. Ni sharti inayofanya mtu alazimike kutekeleza maamrisho ya Allah, na itakuwa baada ya kubalighi kwake. Hiya thalathatu, ni masharti matatu. Sharti ya kwanza al-qudra, ni mtu kuweza, mtu kuwa na uwezo ya mlazimu mtu kufunga. Na ni sharti mtu kufunga akiwa ana uwezo wa kufunga. Kama hana uwezo, si lazima kufunga. Pengine atatoa kibaba, au pengine hata hiyo kibaba ashindwe, awe ni katika wale tunasema la yukalifu Allahu nafsan illa wusaha, ni vile itakavyowezekana kuweza kutimiza jambo hili ambalo ni la wajibu kwa Muislamu. Alqudra, uwezo, alistitaa, uwezo. Lazima akiwa ana uwezo mtu ndiye anayefunga, lakini kama hana uwezo la hafungi. Lazima awe na afya, lazima awe si dhaifu kwamba anadhurika anafunga. Lau atafunga, kwa lazima awe na uwezo. Bila uwezo hakuna jambo ambalo litakalompasa mtu kama yule. Alqudra. Sita na al-iqama, ni mtu kuwa mkazi wa mji, ni mtu kuwa mkazi wa mji, si msafiri. Si msafiri. Msafiri akiwa yuko sehemu fulani, ikaandama mwezi, yeye ana khiari ya kufunga na kutofunga, kwa sababu ana ruhusa. Sharia imempa nini? Ruhusa ya kufunga akiwa amependa, wala si taklifu kwake, na ruhusa ya kutofunga ikiwa ni taklifu na taabu. kwake, hawezi kufunga kwa safarini, kwa ugeni. Hawa pangine safari ya zamani zile za kwenda kwa miguu, kwa pangine unakwenda kwa mawasiliano dhaifu hivi, nani muda mrefu na pale ulipo si kwenu, na mengi katika mambo huwezi ukayatimiza kama inavyotakana, umepewa ruhusa wewe. Hiyo ni sharti ya sita. Ya saba na ya mwisho katika shuruti za kusihi funga ni albulugh, ni mtu kubaligh, ni mtu kubaligh, mtu abaligh. Shafahamu, mtu akishabaligh shafika miaka 15, basi inampasa kufunga, ni lazima afunge. Na mtu kubaligh, ulama wataja alama nyingi sana. Alama kiwa ni mwanamume ni sauti kugeuka, utaona mtu sauti yake inaanza kuwa kubwa. Hii ni dalili ya kwa mtu huyu ni amebaligh, au kuota akatokwa na manii, au kutumiza umri wa miaka 15. Hii ni dalili, ni dalili ya kwa mtu amebaligh. Mtoto wa kike ni kutokwa na damu au kuota naye vile vile, na mfano wake lazima atakuwa mtu kama yule. Mwezi wa Ramadhani yampasa asema sharti nini, kwa sababu sisi tumetukua shurutu za kusihi sala, shurutu za kusihi sala, na vile vile shurutu za kumlazimu mtu, shurutu za kumsihi mtu funga, si sala, funga, shurutu za kusihi funga, na vile vile shurutu za kwa mtu ni mukallaf, yampasa yeye hukumu ya kisharia, ambayo ni tatu hizo. Kwa moja ni bulugh. Sharti nini sasa? Tumesema ni sharti. Ashartu ma yalzamu min adamihi al-adamu. Sharti ni kitu ambacho kwamba hulazimika kukosekana, sharti kukosekana kile kilichowekewa nini? Sharti. Shafahamu vizuri. Sasa mfano mathalan, sharti ni kuwa mtu awe Muislamu. Sio? Sasa ikikosekana Uislamu, imekosekana nini? Funga. Imekosekana nini? Funga. Sharti ni ma yalzamu, kinacholazimu, min adami kukosekana kwake, ala adam kukosekana kile kilichokusudiwa kutendwa. Si tufahamiane hapa? Tumefahamiana. Mimi nitaka kufunga, sharti yangu mimi ya kwanza inayofanya mimi nifunge ni kuwa Muislamu. Sasa inapokosekana kwangu mimi Muislamu, inakosekana nini? Inakosekana funga, haisihi. Sikutumiana ma yalzamu min adami al-adam, ni kile ambacho kwamba kinalazimiana kutokamana ukosefu wa sharti, ukosefu wa kile tendo, ukosefu wa tendo lile lilokusudiwa kufanywa. Wala yalzamu, hailazimi min ujudi kupatikana, ujudu kupatikana. Shafahamu vizuri. Sharti ikipatikana, si sharti ya kupatikana kile kilichokusudiwa kufanywa. Mfano mtu ni Muislamu lakini uwezo hana, ni sharti afunge? Mtu Muislamu sharti ipatikane, si lazima ipatikane kile kinachotakikana kupatikana, kipatikana sharti ambayo ni nini? Ni mimi ni Muislamu, wajibu wangu nifanye nini? Nifunge, sio? Lakini uwezo sina, uwezo sina, Uislamu yapatikana, uwezo sina kufunga. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba wala yalzamu, hailazimi mimi ujudi kupatikana ule Uislamu. Alujudu kupatikana funga. Siko tufahamiana? Jamaa tumefahamiana? Sasa mathala mimi nikitawadha lazima nswali? Si lazima. Si lazima ni swali. Shafahamu. Sharti ipatikana alikuwa ni wajibu wangu mimi madamu imetimia ile sharti ya kile kitu kiliwekewa sharti nifanye kile ambacho kilichowekewa ile sharti nilotimiza, sio? Lakini sikufanya, si lazima. Mfano mimi nimetawadha, nataka niwe na udhu, ni lazima niswali? Si lazima niswali. Sasa hii asema ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud, amenukuu katika kitabu cha Sharh Usul min ilm al-usul la Sheikh Uthaymeen rahimahullah rahmatan wasi'a. Kwa hivyo hiyo ndio darsi ya kwanza aliyetuwekea hapa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wasabi al-Abdali katika kitabu chake mudhakiratu fi ahkami siyam. Ama darsi ya pili ambayo ni muhimu vile vile tujue katika funga letu ni arkanu siyam, nguzo za kufunga, nguzo za kufunga. Arkanu siyami thalatha, nguzo za kufunga ni tatu, zikikosekana hakuna funga, hakuna funga, maana haisihi ibada ya funga. Sharti ya kwanza ni saimun, ni apatikane mwenye kufunga, si tumefahamiana? Apatikane mwenye kufunga, wa huwa almuslimu wal muslima, apatikane muislam au apatikane muislam wa kike. Sharti ya nguzo ya kwanza ya kufunga ni apatikane mwenye kufunga, awepo mwanzo mwenye kufunga, sawa awe muislamu wa kiume au wa kike. Yani ina maana ya kwamba kama watu wote walioko pahala kama pale, na mwezi uandama, mwezi umeandama na mwezi umeiona, hawezi kufunga kwa sababu nguzo ya kwanza haikutibia. Si waislamu, si waislamu hao walioona mwezi. Ama kama kuna muislamu wa kiume au wa kike, nguzo ya kwanza ya funga imeipatikana. Sharti ya pili musamun an, vile vitu ambavyo kwamba mtu anafunga kutotumia alokatazwa kula, vile vitu ambavyo kwamba mtu yuwajizuia navyo, wa huwa jamiu almufattirat, ni vitu vyote vya kufunguza alhisia ya kuonekana walmaanawia ya kimaana, vitu vyote vya kufunguza, mfano wa kula hisia, kunwa, kundama, mambo kama yale ni hisia. Ama almaanawi, vitu vya maanawi, pengine umechukua kitu cha mfano, umedungwa sindano ambayo ina maana ya kula, ina maana ya kula. Kwa hivyo ni maanawi, si chakula. Maana ukiangalia si viazi, si mchele, si chochote, lakini ina maana ya kula. Kwa hivyo sharti ya pili ipatikane kujizuia na vitu hivi vinavyoonekana na visivyoonekana, lazima ipatikane. Sharti ya tatu musamun fihi, yani muda wa kujizuilia lazima ipatikane. Muda kuanzia muda gani mpaka muda gani, si kwamba kufunga tu mpaka uanguke, ni lazima kupatikane muda wa kufunga. Zama kuanzia wakati gani mpaka wakati gani, wa huwa zamanu, nayo nini ni zama, na zama na wakati hiyo ni min tului alfajri sadiq, ni kuanza kuchomoza alfajiri ya kweli, ni kuanza kuchomoza alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama jua, ni lazima ndio wakati hiyo ndio zama. Musamun fi, nyakati ambazo mtu anafunga katika nyakati kama zile au zama kama zile, anajizuia kula. Ni muda maalum, kuanzia kuchomoza alfajiri ya kweli mpaka kutua jua. Nikishatua jua, basi wewe huna saumu, kula usile, khiari yako, wewe huna saumu. Na alfajiri ni alfajiri sampuli mbili. Alfajiri kuna alfajiri sampuli mbili, alfajiru al-kadhib wa alfajiru al-sadiq. Kuna alfajiri ya uongo, kuna na alfajiri ya kweli. Alfajiri ya uongo ni ule mwangaza unaojitokeza upande wa mashariki, mfano wa kigogo cha spark, na ina mwangaza lakini haienei, nakwenda mpaka juu, mwangaza wake hauenei. Ni alfajiri ya uongo. Pale sasa mtu azakala, hafai kusali sala alfajiri tu, aza kafanya chochote kingine ambacho kwamba ni ibada. Ama alfajiri ya kweli ni ile mwangaza unajitokeza upande wa mashariki kama kiguzo cha spaki, lakini mwangaza wake unaenea, mwangaza wake unaenea kwenye sakafu za nyumba, kwenye barabara, juu ya miti, kwenye majabali, inaenea. Hiyo inaitwa alfajiru sadiq. Hapo kula ni haramu na kusali ni halali. Uangalie vizuri sana wakati huu wa kujizuilia na kufunga ni wakati gani, zama wakati gani, kuanzia wakati gani mpaka wakati gani, sio kwamba ujifungie tu kwa kuendelea. Ama darsu thalith, nafikiri itakuwa ni mwisho wa muhadhara hii, darsu thalith, somo la tatu katika kitabu chetu ni wajibatu siyami Ramadhan, mambo ambayo kwamba ni lazima katika funga la Ramadhani ipatikane, mambo ambayo kwamba ni lazima katika funga la mwezi wa Ramadhani ipatikane. Jambo la kwanza, wajibatu siyami Ramadhani thamani, mambo ambayo kwamba ni wajibu kwa mwenye kufunga awe nayo, wajibati ya kufunga ipatikana. Mambo ya manane ni wajibu kwa kiafunge, ni manane, ni mambo manane. Kwanza, ujubu taharri ruyatil hilal, ni wajibu kukusudia na kujitahidi kuona mwezi mwandamo wa Ramadhani. Fanye bidii, ni wajibu akusudie na tafute na aulize mwezi wa mwandamo wa Ramadhani, ima kufanya jitihada yeye mwenyewe aione ile mwezi, au watu wamwonee mwezi kama ule wampashe habari. Na hiyo ni ujuban kifaiyan, ni wajibu wa kutoshelezana katika kuona. Yani si lazima kila mmoja aione mwezi kivya, si lazima kila mmoja aone mwezi kivya. Aweza akaona, aweza wenzake wakamwona, wakaiona mwezi wakampasha habari. Hili ni jambo la wajibu kwamba mwezi uonekane, mwezi uonekane. Na kuonekana mwezi ni Waislamu waione mwezi, si kila mmoja aone kivya. Tukisema kwamba mwezi kila mmoja aone kivyake, nafikiri hutofunga tena wewe, hutofunga tena kwa sababu wewe huna macho mazuri zaidi ya Mtume, wala huna nguvu zaidi ya Mtume, wala huna bidii ya kutafuta mwezi zaidi ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. lakini mtume alionyeshwa mwezi, mwezi ni ule pale ya Rasulullah, yule ile ile ile pesi, mwezi ile pale. Abdullah ibn Umar yamuonyesha mwezi lakini akawa haioni. Mtume Abdullah ibn Umar amuonyesha Rasulullah mwezi kwa pale fulani chini ya wingu fulani pale, mkono wa kulia hivi wa kushoto au chini au juu, lakini mtume yuangalia na haioni. Sasa kiwa na wewe pia watakuona wewe binafsi yako mwezi. Nafikiri kila mwezi wa Ramadhani utaanza tarehe 15. Eh? Utaanza tarehe 15 ndo na waitu soma kadiza. Ndio unafunga sasa. Maana huwezi mwezi wa kuonekana watu wote wenye macho ni mwezi kama ule. Eh? Lakini kuna si sharti mwanzo kila mmoja yone mwezi kwa sababu kuna vipofu. Waso yona mwezi. Hata ikadhihiri mbele yake ayone. Kwa hivyo ni muhimu mtu kufanya bidii na kuuliza na ili mwezi aione au ionekane mwezi. Na mtu mmoja akishaona basi na ujumbe likifaa, si sharti watu wote waione mwezi. Hili ni jambo ambalo kwamba ni wajibu, latakikana liangaliwe vizuri sana. Jambo la pili ambalo ni wajibu ambayo katika kufunga mwezi wa Ramadhani ni ujubu limsaki. Ni wajibu kujizuilia mtu, ni wajibu kujizuilia anjamii mufattirat, kutokana vyote vya kupunguza, vyote vile vinavyofunguza ujizuilie usifanye. Ya hisia inaonekana au maanawia, usile, usinwe, usiundame. Haitakani usijidunge sindano ya chakula, hata yatahakaka ghurubu shams, mpaka itimie kutua jua. Kisha timia kutua jua, kila kitu ni halali kwako, iwe ni hisia ya kuonekana au ni ya maanawi isionekana. Iwe ni halali kwako wewe, sasa ni halali kwako wewe. أو يغلب على ذنه أنها غربت أو إكا وننغوف كتك ذنهاك يقوى مدام كلنغ مانا نسايان كفير نبوجوة جانت من فطور بس كوى ذن ينغوف كوى مويزي ومتوى جوى لمتوى جوى لمتوى ها لمتوى حكونا تينا جوى ساسا ساسا وكتكوى kama ni tende au maji au ukano. Wakati kama ule itakuwa kuwa na yakini kwa juwezi limetua. Lakini hata kama ile jua limetua, hata kama mathala baada ya hapo ikadhihiri jua, baada ya kwamba ushafuturu baada kidogo kwa na jua limechomoza, basi somo yako iko sawa sawa, somo yako iko sawa sawa, hutoilipa. Kwa sababu gani? Wewe umefuturu kwa yakini ya kwamba jua limetua. Na hili si jambo ambalo kwamba mimi nakwambia na limetokeza kwetu sisi tu, lakini limemtokezea Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, maswahaba moja na maswahaba hapo pale, akamwambia jamaa, jua kidogo likazama kwenye mawingu. Jamaa kaona ni usiku, giza kumeingia, wakala. Baada ya kidogo jua likadhihiri, wakamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam kama, ya Rasulullah, si tumekula kabla jua kutua, lakini tulikuwa na yakini kwamba jua limetua. Kama Mtume samuya ni sahihi, hakuna kulipa, hakuna kulipa. Ama jambo la nne ambalo ni wajibu kwa mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani, ujubu listimrari ana niyati siyam, ni lazima aendelee na nia ya kufunga. Si kwamba madamu umesali adhuhuri basi haina haja tena kwa na nia ya funga. Endelea na nia yako kuanzia ulipotia nia hata taghruba shamsu, mpaka litue jua. Wewe endelea na nia, tia nia, tukome niko katika nia tusiyam, niko katika nia tusiyam. Madamu somo yaendelea na nia iendelee vile vile, ni wajibu. Tano, ujubu ikhiraji ma fi lfami, ni wajibu kutoa kitu ambacho kiko mdomoni. Liman aftara, ya yule aliyefuturu min Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani, nasi anapokusahau. Mtu pengine jua limempata vizuri sana, akachukua chupa ya maji akaanza kumina, papa akifika katikati akajua, ah, mimi nilikuwa nimefunga. Izuie, teme, tema sasa yale maji yaliyobakia kwenye mdomo, ya teme na ile iliyobakia kwenye tupa basi, lakini yale yaliyokwenda katika tumbo khalas, wewe yatoe yale maji. Ujubu ikhraji, ni wajibu yatoe ma fi fami, maji yaliyobaki katika mdomo, liman aftara, kwa yule alifuturu min Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, nasian kwa kusahau. Thumma tadhakkara, kisha akakumbuka, au dhukira, au akakumbusha, vipi bwana wewe mfunga, mbona wanwa maji, au amidan, au akakusudia kufanya bighairi udhri, basi na udhu, somo yake ni batili. Huyu somo yake ni batili, mtu ambaye kusudia kunwa basi na udhuru yoyote, basi huyo pengine ni mtu alikuwa pengine ni mgonjwa, sukari imempanda, na sallallahu salama, huyo ana udhuru. Au sahha almaridu fi athna'i an-nahar, au akapata afya mgonjwa katikati ya mchana wa Ramadhani, atajizuilia. Au wasala almusafiru ila baladi, au akafikia msafiri kule kwao, akafikia akarudi, hali ya kwamba ame ni mwezi wa Ramadhani, kifika pale atajizuilia, atajizuilia mpaka watu wa mji wake wa futuru na ale. Au tahurati alhaidu au nufasa, au mwanamke mwenye haidhi akatahirika kabla ya jua kutwa, basi atajizuilia muda uliobakia, kama ni masaa mawili au matatu. Au mwanamke ambaye kwamba amezaa, akaoga, damu ikakatika, kama umebakia mchana wa Ramadhani masaa, atajizuilia. Atafanya nini? Atajizuilia. Au aslama alkafir, au kafiri akaslimu mchana wa Ramadhani, mtu akaslimu, basi ni wajibu ajizuilie zile ya yale masaa yaliyobakia katika siku ya Ramadhani. Au balagha alghulam au aljariya, au akabalighi mtoto wa kiume akafikia umri ya miaka 15, au aljariya au mtoto wa kike naye akabalighi, atajizuilia madamu amehisi kama saa tano mchana ya kwamba yeye ashabalighi, basi atajizuilia muda uliobakia, na hana ruhusa kula. Mtu kama yule hana ruhusa kula. Au afaka almajnunu, au aka pata ufahamu mwendazimu. Mwendazimu alikuwa mwendazimu pa mara, akawa yozungumza maneno mazuri, mimi nitakupeleka kwetu, na kwetu ni bali fulani. Sasa muda ule uliobakia katika mwezi, siku ya Ramadhani, basi atatimiza atahali. Au almughma alayhi, au mtu ambaye kwamba alizirai, amepotelewa na fahamu, akaja akapata fahamu ndani ya mchana wa Ramadhani, bakia masaa mawili au matatu, atajizuilia. Au lam ya'lam bidukhuli shahr Ramadhan, au mtu ambaye hakujua kwamba mwezi wa Ramadhani tayari shaingia mwezi wa Ramadhani, hajui, illa fi athna'i nahar, au akajua kati kati ya mchana, atajizuilia yale masaa yalobakia. Fa innahu yajibu alayhi imsaku baqiyati yawm, ni wajibu kwa wao kujizuilia baki ya masaa siku ile, na watalipa. Kwa hivyo hawa watu wote hawa watakuwa watajizuilia na watalipa siku ile somo yake. Ni kama alikuwa na udhuru, na wakati ule ambao kwamba yeye ashamaliza ile udhuru, haitakani aonyeshe watu kwamba yeye hakufunga ala hapa na pale, la haitakani. Jambo la ambalo ni wajibu la nane, yajibu ya sita, yajibu ala saimi, yampasa mwenye kufunga, alibtiadu an zaujatihi, kujiweka mbali na mke wake, hasa hasa akiwa barbaro huyo mwanamume au mtoto wa kike. Mtu ana nguvu zake, ni hatari, atakana ajiweke mbali na mume wake, zungumze naye kwa mdomo, lakini yale mengine la. Vile vile ni wajibu kwa mwenye kufunga aliftiada ajepushe na nani, azaujati wa amatihi, na vile vile ajiepushe na nani, kijakazi chake. Ana mtumwa wa kike huyu bwana, huyu bwana anaifunga, ana mke wa halali wake, na ana mtumwa amemiliki kisharia, pia akae naye mbali, kwa sababu huyu mtumwa ni mali yake, aweza akamwingilia, wala hatafutwi shekhe, wala vile vile kumiliki karatasi ya kwamba ameolewa, ni mali yake. Wakati gani? Idha khashiya alwuqua fil haram, pale anapokuwa ameogopa yule mwenye kufunga asije akafanya jambo la haramu, akamwingilia mkeo yule, au akamwingilia ule kijakazi, akaharibu somu yake. Madamu yuaogopa, basi atakane mke akae kando, na yeye pia akiwa hali kama hii imempata, na mume naye akae mbali, na kuzungumza kwa tatizo atazungumza, lakini wasikae karibu karibu, ikapita mazungumzo yakawa mangine, ni makosa. Allahumma gawaje Mtume sallallahu alaihi wasallam amemruhusu, kuna mtu mzima alimjia mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kambi ya Rasulullah, mimi nimeoa msichana mdogo, na napenda nicheze naye, na mimi nimefunga, naruhusiwa? Mtume akambia ruhusiwa wewe, endelea. Akaja kijana barabaru, kamba ya Rasulullah, mimi nimeoa msichana mdogo kabisa, ni mgeni kwangu, sasa naweza kucheza cheza na Mtume? Kamba kambali. Kwa sababu gani? Huyu mtu mzima yuamiliki nafsi yake, na uwezo wake ni mdogo, lakini huyu barbaro uwezo wake ni mkubwa, waweza akaharibu mambo, aweza akaharibu mambo. Ujubu tarki kauli zur. Jambo la saba, ni wajibu mtu aache ushuhuda wa urongo na au kusema maneno ya uongo. Wewe umefunga, useme uongo, kuna wajibu, kuna nini, kuna ulazima gani wewe kusema urongo? Wacha urongo, wala usiwatolee watu ushuhuda ya urongo, ni makosa, huko kwenye ibada. Wal amali bihi, ujub tarki qawli zuri, wal amalu bihi, na kuifanyia kazi hiyo kauli, neno la urongo. Wal jahlu, na kufanya mambo ya ukosefu wa akili. Walghibat, na usisengenye, lazima ujiepushe na kusengenye. Wanamima, na kufitini, ni hatari. Kusikia neno hapa ukapeleka kule, ukatukua kule, ukapeleka kule, ni haramu. Wajamiu lmuharamati, na yote yaloharamishwa, lazima ujiepushe na hizo yote hivi. Ujubu tarki qawli zuri wal amali bihi والجهل والغيبة والنميمة ها وجميع المحرمات بيوت ها نواجي واكو كواتشا كسيما ورونغو kutoa ushuhuda urongo, kuifanyia kazi urongo, kutovuka mipaka kufanya mambo ya kijinga, kusengenya, kutia fitna, na kila kitu kilichoharamishwa. Li hadithi Abi Huraira radhiallahu anhu, qala sema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yada, asiye acha. Mtu yote asiye acha kaula zuri kusema urongo. Au kutoa ushuhuda wa urongo man lam yada qawla zuri na yote ambaye kwamba hajaacha kusema urongo wala amala bihi na kuifanyia kazi wal jahla na kufanya mambo ya kipambao ya kipumbavu ya kukukabipaka falaysa lillahi hajatun hana Mwenyezi Mungu haja fi an yad'a kuacha huyu bwana taama wa chakula chake wa sharabahu na kinywaji chake, yani haina maana kwamba ale kwamba hapa mtume ametoa ruhusa kwamba mtu madamu atasema kula bwana a si maana, yani hapa ni maana ya kutishwa mtu asiseme urongo wala asishuhudie uongo wala asifanyie kazi wala asifanye mambo ya kukosa mipangilio. Mtu kama yule maanake somu yake itakuwa ina upungufu mkubwa wa thawabu, ina upungufu mkubwa wa thawabu. Si maanake kwamba Mwenyezi Mungu hana haja afunge, kula wewe endelea lala, si maanake. Nane, jambo la wajibu la mwisho kabisa la nane, anjakuna muhibban lisawm Ramadhan, awe huyu mwenye kufunga anapenda funga la Ramadhan, sikia raha kweli kweli, anafurahia kule kufunga, sio kuna kwa anafurahia hali yake taban. Ni adhabu hii, waburuza miguu, wajirusha hapa na pale, kama kwamba wewe umeambiwa unwe maji ya moto inakuchoma ndani. La, uipende ile ibada, umefunga waifurahia mwezi wa Ramadhani, na ibada ya funga waifurahia, liannahu mima anzala Allah, kwa sababu funga mwezi wa Ramadhani miongoni mwa hukumu aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, dhalika, kwa sababu hiyo, bi annahum, kwamba wao karihu, wamechukia, ma anzala Allah, hukumu aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, fa ahbata a'malahu, Mwenyezi Mungu akazi pomoa matendo yao. Yani mtu yote ambaye kwamba anafanya ibada lakini anaichukia ile ibada, hata kama yuifanyia yuafanya na hayaachi, basi mtu kama yule huenda akawa kafiri na matendo yake yote yakawa hayana maana na haandikiwi thawabu aina yoyote kwa ibada kama ile ambayo yeye amefanya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم.